Hola, què tal? Molt bon dia a tothom. Avui és dilluns 23 de maig i ens trobem aquí una altra vegada al teu programa de l'altre lado del charco, l'espai llatinoamericà de Radio Trinitat Vella. La qual cosa no significa que si no ets llatinoamericà no puguis escoltar-lo, perquè està pensat per apropar les cultures i no pas per separar-les. Esperem que hagis passat un molt bon cap de setmana i que et trobis carregat o carregada de moltíssima energia. Bé, i durant la propera hora escoltaràs les notícies en veu de la Mireia Gutiérrez i els esports a càrrec d'una noia nova que ja coneixerem. També tot el relacionat amb Llatinoamèrica en quant als esports. I comentarem algunes de les notícies dintre de la nostra tertúlia, on tampoc poden faltar les comadres des de Mèxic. Després, la Lourdes Nebot ens ensenyarà com fer el porc agridolç d'Argentina i també tindrem una bona selecció musical que també comentarem. Et saluda una servidora, la Poli Hernández, i sense més paraules et convido a que et quedis amb nosaltres. Comencem. Bé, els titulars d'aquesta setmana arriben a tu en veu de la nostra col·laboradora, la Mireia Gutiérrez. Molt bon dia, Mireia. Bon dia a tothom, espero que hagueu començat molt bé aquesta setmana. El pes del vot llatí es va sentir ahir a les eleccions. A Espanya resideixen uns 579.900 estrangers nacionalitzats amb dret a vot a les comunitats autònomes que van celebrar eleccions regionals. El 80% dels estrangers nacionalitzats a Espanya, uns 461.000, són ciutadans d'origen llatinoamericà, segons xifres de l'Institut Europeu Eurostat. Gairebé 500.000 d'immigrants van poder votar també als comicis municipals, augmentant a 1 milió el pes del vot estranger. Només 51.125 dels immigrants residents que van poder votar ahir a les municipals són d'origen llatinoamericà, 25.668 equatorians, 12.632 colombians, 5.897 peruans, 5.042 bolivians, 1.240 xilens i 646 paraguaians. La resta són ciutadans en la seva majoria europeus. A Catalunya viuen un total de 118.442 estrangers que han aconseguit nacionalitzar-se com a espanyols al llarg dels últims anys, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Gràcies al seu document nacional d'identitat espanyol van poder participar als comicis municipals, com ja ho van fer a les eleccions autonòmiques catalanes celebrades al novembre. A Barcelona hem de sumar els 40.795 estrangers, que com a residents van poder estrenar el seu dret a vot als comicis municipals, dels quals al voltant de 8.000 procedeixen de països llatins. La xifra procedeix de la suma dels més de 500.000 llatinoamericans que han obtingut la nacionalitat els últims 10 anys, més les 465.661 persones que es van inscriure al cens electoral per participar a les municipals, de les quals més de 50.000 procedeixen de països de Llatinoamèrica, segons les últimes dades oficials de l'Institut Nacional d'Estadística. Tot això després de la signatura de 9 convenis de reciprocitat electoral entre Espanya i Equador, Colòmbia, Xile, Perú, Paraguai, Bolívia, Islàndia, Nova Zelanda i Cap Verd. Els llatins es van poder estrenar davant les urnes sumant-se així als europeus i als noruecs que ja gaudien d'aquest dret cívic. Però al voltant de 350.000 llatinoamericans residents a Espanya tenien dret a votar, amb la qual cosa només un 15% dels censats va exercir el seu dret. L'obligació de pagar una taxa de 6,80 euros, de comptar amb més de 5 anys amb residència legal, el desconeixement producte d'una campanya d'informació i motivació tardana i la necessitat d'invertir temps per a la tramitació van ser els obstacles clau per al registre electoral. Bé, després de tot el referent a les eleccions, continuem i la indignació també la pateixen els estrangers. Amb arguments com perquè això ens afecta a tots o els immigrants també hem de ser aquí perquè la política espanyola arriba imposada des d'Europa i Europa no ens vol o es tracta de lluitar pels nostres drets i la nostra dignitat, vinguem d'on vinguem, o espanyols i estrangers, som tots del mateix bàndol, això és social, és col·lectiu, hem de deixar-nos de divisions i reclamar els nostres drets com a ciutadans. Els llatinoamericans s'han afegit a una lluita que amb el pas dels dies s'ha tornat no només nacional, sinó també mundial. Es tracta de la manifestació ja coneguda com els indignats o la Spanish Revolution, la qual demana democràcia real ja, frase que és el seu lema. Està conformada per joves, adults, gent gran, estudiants, professionals, aturats, mestresses de casa i fins i tot nens, que des del 15 de maig van començar a Barcelona, Madrid i altres llocs d'Espanya, per després afegir-se a ella molta gent més de diversos països, no només d'Europa, sinó també de la resta de continents. I l'Spanish Revolution creua l'oceà Atlàntic. Amb cassoles i cartells similars als de la gent congregada a les places d'arreu de l'Estat i de manera molt pacífica, els residents a l'estranger es concentren davant les ambaixades espanyoles per tal de mostrar la seva indignació i reclamar reformes per a un estat que té l'índex d'atur més elevat de la Unió Europea. L'Spanish Revolution, com ja l'han batejat els mitjans de comunicació internacionals, també ha creuat l'Atlàntic amb actes a Nova York, Bogotà, Buenos Aires i Ciutat de Mèxic. Dones immigrants es reuneixen per tal de trobar propostes sobre polítiques d'immigració. Diversos col·lectius de dones immigrants de Catalunya i Espanya es van reunir el 17 i el 18 de maig en un seminari anomenat Ciudadanas Globales a la Casa del Mar a Barcelona, amb la finalitat de crear una taula de treball sobre migració, gènere i desenvolupament, per a després fer arribar a la Generalitat, al Parlament Català i als governs locals una sèrie de propostes sobre polítiques d'immigració. Aquest seminari va congregar acadèmiques internacionals i representants d'entitats públiques per tal d'aconseguir l'enfortiment de la ciutadania transnacional i la mobilitat humana com a dret. A més, a Cuba es pretén autoritzar els viatges a l'estranger. Per primera vegada en mig segle, el govern cubà estudia mesures per autoritzar viatges de turisme fora de l'illa. És una de les mesures aprovades en el 6è Congrés del Partit Comunista de l'abril i que les autoritats cubanes han publicat el 16 de maig. Encara es desconeixen els requisits per sortir de Cuba i els països que estarien disposats a donar visats a cubans, amb el risc que alguns turistes aprofitin per demanar asil un cop al país de destí. El Partit Comunista va aprovar el passat 19 d'abril un paquet de més de 300 mesures per actualitzar el model socialista, les quals suposen la reforma econòmica més important des de la nacionalització de les empreses cubanes a la dècada dels 60. Bé, després de les notícies ens anem a escoltar les novetats esportives amb veu de Noemí Escribano. Bon dia, Noemí, que ens ha fet una recopilació dels esdeveniments més importants. És la noia de qui es parlava. Bon dia, Noemí. Bon dia. Pues comenzamos con el fútbol para hablar de la plantilla del Deportivo La Coruña, que este sábado descendió a segunda división tras la derrota ante el Valencia con un resultado de 0-2. La plantilla fue citada por su técnico, Miguel Ángel Lotina, para ejercitarse hoy por la mañana. Andrés Guardado, el jugador mexicano, recibió gritos de reclamo de los seguidores de su club. Y Maradona es el nuevo técnico del club Al-Wasl de los Emiratos Árabes Unidos. Los directivos del club anunciaron el lunes 15 de mayo la contratación por 2 años del argentino. El club Al-Wasl, número 4 de la liga local, no tenía director técnico desde que despidiera al brasileño Sergio Farías el pasado marzo. Maradona visitó el sábado las instalaciones de entrenamiento del equipo y antes estuvo sosteniendo negociaciones durante varios días con los directivos de su nuevo club, después de que había estado sin trabajo desde la eliminación de Argentina en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2010. La contratación de Maradona es por 2 años a contar desde el mes de septiembre, cuando comience el torneo, según informes del club Al-Wasl de su nueva casa. Y Radamel Falcao es el futbolista delantero de moda en Europa. Después de que el 19 de mayo el colombiano diera el título de campeón de la Europa League de su equipo, el Oporto, siendo el autor del único gol en el triunfo sobre el Sporting de Braga, 1-0, y de paso se convirtió en el único jugador en superar los 15 goles en esta competición. Nos vamos a hablar de la Fórmula 1 y la presencia latinoamericana en el Gran Premio de España, donde el venezolano Pastor Maldonado, Williams, finalizó en la 15ª posición en el Gran Premio de España Santander, mientras que el mexicano Sergio Checo Pérez se ubicó en el puesto número 9 y sumó así sus primeros puntos en lo que es la temporada de novato. Pérez es el primer piloto mexicano de la Fórmula 1 desde que Héctor Rebaque desde el año 1981, y la primera posición fue para Sebastián Vettel, la segunda para Lewis Hamilton, la tercera para Jenson Button y la cuarta para Mark Webber, y siendo la quinta posición para Fernando Alonso. Y en la carrera Turismo Competición 2000 en San Juan, Argentina, el bonaerense Matías Rossi de Toyota se adjudicó de punta a punta en forma contundente la cuarta final del año de Turismo Competición 2000, desarrollada en el imponente autódromo Eduardo Copel Olzonda, en San Juan ayer domingo, y mantuvo así el liderazgo en el campeonato. Detrás del piloto del Viso, en segundo lugar, finalizó el campeón vigente de la categoría, Norberto Fontana de Ford, mientras que Mariano Werner de Toyota completó el podio. Más atrás finalizaron Leonel Pernía de Honda, Gabriel Ponce de León Fiat, Juan Manuel Silva de Ford, Juan Cruz Álvarez de Peugeot, Guido Falaschi de Renault, Mariano Altuna de Honda y Facundo Ardoso de Peugeot. En boxeo, el mexicano Hugo Ruiz venció el 15 de mayo a su compatriota Francisco Arce por decisión unánime y retuvo el título mundial interino gallo de la Asociación Mundial de Boxeo ante el lleno polideportivo centenario de Los Mochis en México. Al finalizar los 12 rounds, la tarjeta de los jueces sumaron las siguientes calificaciones: 114-109, 112-111 y 114-109, todas a favor de Cuatito Ruiz, en la primera defensa de Fajín Gallo en la Asociación Mundial de Boxeo. Y el nicaragüense Juan Palacios venció el sábado al mexicano Samuel Gutiérrez por decisión unánime y le arrebató el título mínimo interino. Al finalizar los 12 rounds, las tarjetas de los jueces sumaron a favor de Palacios 115-113, 115-113 otra vez y 116-112, en el combate estelar de la cartelera organizada por la empresa Promociones del Pueblo en San Juan, en San Martín Texmeculán, Puebla, México. La contienda resultó cerrada, de constante golpeo, y la mayor determinación y condición le dieron la victoria a Palacios en la casa del excampeón mundial Sammy Guti, en la pelea obligatoria. Con este resultado, Juan Palacios se proclamó monarca mínimo de la Asociación Mundial de Boxeo y mejoró su récord profesional a 28-3, con 21 knockouts, mientras que Gutiérrez cayó a 28-6-2, con 19 antes del límite. En la semifinal de la velada internacional, el mexicano Óscar Ibarra noqueó en el séptimo asalto al filipino Juanito Rubilar y conservó el Fajín Mundial Plata Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo. Y una noticia deportiva y a la vez de espectáculos es que Diego Torres es el autor de la canción oficial de la Copa Americana, y además el cantante venezolano también la interpretará el próximo 1 de julio en el acto inaugural de la Copa América en el estadio Ciudad de la Plata, antes del partido Argentina-Bolivia. Con esto acabamos los deportes. Que tengáis una excelente semana. una mica les notícies, no?, de tot el que ha passat. Ha arribat el moment de comentar les coses que succeeixen de l'altre lado del charco. Et recordo les vies de comunicació amb nosaltres, el telèfon 93 345 64 54, ja sigui per parlar en directe amb nosaltres o per deixar un missatge a la bústia de veu. També tenim el nostre correu electrònic de l'altre lado del charco, @rrtb-fm.com. La comunicació directa a Ràdio Trinitat Vella al 91.6 de la FM. Com cada dilluns, ens acompanya la Mireia Gutiérrez. Hola, bon dia. També continuarà amb nosaltres Noemí Escribano. Bon dia. I també s'afegeix Santi. Muy buenos días a todos. Bé. Doncs comentarem una mica què us ha semblat això de les manifestacions a Espanya, les quals, per cert, ja s'han estès per diverses ciutats dels 5 continents, per exemple, a Nova York, a Berlín, París, Buenos Aires, Roma, entre altres. Jo acabo de fer un programa d'una hora parlant d'això, sobre aquest tema, i per la gent que lògicament no l'hagi escoltat perquè vol escoltar de l'altre lado del charco, vull comentar que és una manera de mostrar un malestar general que tots tenim, i tots tenim persones al voltant que no tenen feina o que no la troben o que no poden llogar un pis, o clar, cadascú està pels seus motius, però tots anem cap a un bé comú, i és el que jo crec que s'està buscant en aquest tipus de manifestació. És veritat, tot sí, això. És el que estava dient la Mireia, que a més això no té res a veure amb partits polítics concrets, són una sèrie de coses que ens estan perjudicant a tots, i bé, és per manifestar-se, per proposar idees, opinions, i per fer força. És el que jo entenc com a democràcia real. Sí. Ningú parla per mi. Sí, real, és aquest. Ningú parla per mi. Parlo jo per mi, a títol personal, vull això. Dels problemes que tens tu mateixa o la gent en general. Sí, i tot, que em poden afectar a mi, o que ara no m'afecten però que em podrien afectar. Ara no tinc fills i no m'afecta directament el que és educació, però sí m'afectarà en un futur. Clar, és veritat. I si tampoc cal ser superegoista i pensar així una mica en tothom. Sí, perquè haurà coses que li afecten una persona i altra no, però ja entre tots són molts els problemes. Clar, sí. És una problemàtica, ja no és un problema. Això ja s'ha convertit en una problemàtica. I tu què penses, Santi? En principio, la cantidad de gente que estuvo protestando me impresionó, porque nunca lo había visto generalmente. Pero, está bien. Me parece perfecto que la gente salga a protestar y por sus propios derechos, o sea. Jo la veritat és que estic sorpresa per l'efecte que han tingut les xarxes socials en aquest moviment, que hi ha molta gent afirma que serà llegit per les generacions futures als llibres de text, que no és qualsevol cosa. I això, no sé, què pensen de les xarxes socials? Home, és les que han fet possible que s'hagi organitzat tot això, no? Sí. Jo crec sobre les xarxes socials que no sé si anirà d'aquí un temps avançant els professors, si jo ja quasi no les entenc. Vull dir, sí que les entenc i les fer servir, però no estic actualitzada com jo crec que estan els nens adolescents d'ara, que estan tot el dia enganxats. No sé si ens acabaran ensenyant més els nens que nosaltres. Sí, és la generació del Facebook, del Twitter, de... Sí. De què més? Del 20, sí. Perquè nosaltres encara vam viure l'analògic. Sí. És que la veritat és que les altres manifestacions que ha hagut últimament també s'han format, diguéssim, per la xarxa social. Com Democràcia Real, sí. Les que organitzava Democràcia Real. Bé, dintre de totes les coses negatives que tenen les xarxes socials, que això donaria per parlar en una altra, doncs almenys una cosa positiva, que es pugui organitzar i que la gent es pugui manifestar. I és una manera també de que cadascú pugui dir la seva... Clar, jo és que he anat a les assemblees de Plaça Catalunya. Sí, és que la Mireia està superinformada. Militant allà, sí. I clar, de primera persona. 10.000 persones d'aquests últims dies, el dia més fluix, no podem parlar tots. Ja. Perquè no tenim temps i perquè no tenim infraestructura. És impossible. Si no, però, per exemple, per internet sí que es pot fer simultàniament. Sí, després has d'estar una estona llegint-te tots els comentaris de la gent, però no és el mateix que puguin escriure un comentari dos a l'hora que fer torns de dos minuts perquè cadascú parli. Sí, sí, a part des de casa pots veure tots els comentaris també, perquè fan una bona feina a les persones que estan allà recopilant tota la informació. I en quant a la gent estrangera, que també s'ha manifestat, perquè això, diguéssim, és el que a nosaltres ens interessa, no? Com llatinoamericans, les persones que ens estan escoltant. Jo crec que està molt bé, que és un problema que no és d'aquí, que és... De tots. Que és de tots i que afecta globalment, però que per la gent que viu aquí també li afecta, sigui d'on vingui i vingui d'on vingui. Sí, perquè estàvem parlant abans de les manifestacions que havia al continent americà en general i a Sud-amèrica, hi havia almenys 5 acampades actives actualment, més unes quantes més a Nord-amèrica i després a la resta del món que hi ha més que s'estan organitzats. Sí, sí. Què penses, Santi? Sí, o sea, estamos, o sea, todos convivimos aquí, o sea, que los derechos son de todos, a protestar y los extranjeros también. Clar, és igual d'on sigui la gent. Clar, si és una cosa que ens afecta a tots, doncs... Sí, la veritat és que aquí a Espanya ha vingut molta gent de fora i és normal que ja tinguin la seva vida aquí feta i amb fills i tot, que ja són d'aquí, que ja ni parlen a vegades... diguéssim, l'altra llengua, no? El cas de la gent llatinoamericana sí que parla el castellà, però altres persones doncs no, i ja parlen el català. Molta gent, els fills ja no coneixen el país d'origen dels seus pares, i així ja estan més fets a la cultura catalana o espanyola que la de l'altre país. Doncs sí, després de les eleccions i les manifestacions, ara ja tenim ja quasi aquí la Champions. Què opina de la Champions? Ui. Jo d'això no. Bueno, vamos a ver, yo personalmente hubiese preferido que hubiese llegado a la final el Real Madrid, pero bueno, no sé. Mira. Wembley está cerca, así que bueno, va a haber que verlo, ¿no? El partido. I tu, Mireia? Jo no em pronuncio sobre futbol. Sí, no. És que de futbol... Estic en contra fervientemente de tot el negoci que porta darrere. Què penses del negoci? Penso que és una especulació total de... que ja no es tracta de veure un esport. Es tracta d'adormecer a les masses. No, és... la gent ja no veu l'esport per gust, es torna boja. O sigui trenquen que... coses. Tu veus l'esport per gust? I no veus només Barça, o sigui, per dir alguna cosa. Tu t'imagines que aquesta història de la Champions és una mica per distreure la gent dels problemes o de la crisi o de tot oi això? Tant, abans hi havia altres maneres i ara tenim el futbol. El opio del pueblo. El opio del pueblo. I tu, Santi? Bueno, para gusto los colores, o sea que... Yo personalmente si veo un partido de fútbol, o sea, me entretengo con lo que veo y no hay que mirar más atrás de lo que hay ahí porque... te volves loco, si no. La veritat és que jo també penso que és una forma de passar el temps, ja està, de disfrutar, de gaudir del temps lliure i no per això és que m'oblidi dels problemes després de que acabi el partit i així, no sé, però... El problema és... Quanta gent surt al carrer amb manifestacions de coses realment importants quan hi ha futbol? Sí, això el comentaven aquest cap de setmana. I ho deia pots escoltar per la ràdio, a la manifestació, o sigui, no hi ha excuses. Que la gent gran pensava que els joves només es podien manifestar o només es podien fer sentir per un partit, no? Ja sigui pel Real Madrid o pel Barça, no? Però que mai de la vida s'havien imaginat que passés això de la manifestació de la gent pels problemes reals i tot això. I també estem parlant d'un negoci que deu 7.000 milions d'euros a Hisenda, que no està perseguit i està pagant a jugadors milions cada dia, quan una persona normal estafa l'estat 200 euros, està a la presó. Sí. Són coses una mica vale, hi ha molts estranyes. Lobbies i no hi ha transparència, i si no hi ha transparència, jo no me'n refio. Sí, és que això també diuen que els futbolistes guanyen molts de diners. És I no una pagaran quantitat... res. Tu tens un bar i et ve el Piqué i el convides. Clar. Sí, sincer, és com el rei. Si el rei va a un bar, que, bueno, que no farà, però si el rei no, va a un no bar, li faràs el que convidaran. Pagui. Si és que no ho sé. Sí, és cert que els sous dels futbolistes és... Són molt elevats, la veritat, però bo. Doncs mira, el Santi gaudirà del futbol de Wembley, sí, sí. Tot i que no jugarà al Real Madrid, no, Santi? Una llàstima, però bueno. Ja serem aquí comentant també, és el dissabte, no? Sí, sí. És el dissabte. La final de la Champions. Uh-huh. I doncs, després d'això... la manifestació. Sí, és que la manifestació... Fins a què dia serà la manifestació? Bueno, està programat l'acampada fins diumenge, però mai se sap. que poden passar moltes coses d'aquí sí. Allà. Es tornarà a parlar en assemblea diumenge. Bé, doncs... Després de comentar una mica les notícies i agrair a la Noemí, a la Mireia i al Santi perquè tenen moltes coses que dir i ja les han dit i el que falta, no? Que aquí no acabem, continuem amb el nostre programa. I després d'això doncs, anirem a la nostra tradicional tertúlia. Avui és el dia després de les eleccions, ja sabem quin serà el nou alcalde de Barcelona i de moltes altres ciutats d'Espanya. Els darrers dies hem viscut una mica en tensió perquè no sabíem quins guanyarien aquestes eleccions. A més, ens preocupava i ens preocupa encara la manifestació dels indignats, entre moltes altres coses que ens preocupen també, com les guerres, els terratrèmols, la crisi econòmica i l'atur. Que de fet aquestes últimes dues coses són algunes de les raons de les manifestacions a Espanya i a les ciutats que s'han solidaritzat amb les ciutats espanyoles. I doncs, a propòsit d'això, les comadres ens diran algunes coses. Anem a escoltar-les. Bon dia, comadre López! Ai, bon dia, comadre Meche. ¿Qué haciendo? Aquí, paseando y luego haré la compra. ¿Y usted? Aquí también, viendo pasar la vida. ¿Cómo lleva lo de la bebida, comadre? Uy, pues yo la mar de bien. Ni una sola gota de alcohol, comadre. ¿Cómo lo ve? La felicito. La felicito. Pero yo no me quedo atrás. He cumplido nuestro pacto al pie de la letra. He andado de un humor de los mil demonios, pero lo estoy consiguiendo. ¡Más le doble! Que por su bien y el de su familia no lo olvide lo de no tomar, ¿eh? ¿Y usted qué es el fin de semana, dígame? Pues que cree acompañar a su compadre a votar. El pobre no sabía por cuál de los políticos decidirse. Espero que haya tomado una buena elección. Pues sí, ¿y usted por quién votó, comadre? Epa, en primer lugar, sepa usted que el voto es secreto. Luego dice que soy yo la cotilla, ¿eh? ¡Ay, si será usted! ¡Ni aguanto nada, de verdad! ¿Qué le cuesta decírmelo, eh? Pues mire, en segundo lugar, sepa también usted que yo no puedo votar. ¿Por qué, comadre? Pues porque soy extranjera, ¿por qué va a ser? ¡Ah, pues sí, es verdad! ¡Pues yo sí voté, como la ve! ¿Y a quién le dio su valioso voto, comadre? ¡Cuénteme! ¿Pues qué no me acaba de dejar claro que el voto es secreto? ¿Cómo quiere que se lo diga entonces? Bueno, cálmese. Si no le tiene confianza a una amiga de toda la vida, lo sabré respetar, aunque no entienda la razón. Al final, acabará contándomelo. ¿Y por qué está tan segura de que se lo contaré entonces, dígame? Pronto se dará cuenta porque ya lo verá. A ver, explíqueme bien porque no entiendo. Me lo contará, como siempre lo hace cuando a los pocos meses de las elecciones diga que tal o cual político aún no ha cumplido con sus promesas electorales. O cuando diga la típica frase, si hubiera ganado ese o aquel, seguro que no pasaban las cosas malas que están pasando. Así sabré por quién votó. Aparte, después de unas copas, caerá solita, comadre. ¡Solita! ¡Ay! ¡Se cree usted muy lista, ¿no? Pues ya verá que en esta ocasión no me pillará. ¿Y eso, comadre? No me pilla porque últimamente no creo las propuestas partidistas. Estoy muy decepcionada. Ay, comadre, es que realmente los políticos son como los hombres, ¿no cree usted? ¿Y eso como por qué? Y usted no venga, dígame, que no me entero de nada. Porque promete mucho y una secretodito lo que dicen. Y luego, lo mismo pasa con los hombres. Después de marear la una, de hacernos creer que nos bajarán la luna y las estrellas, allá vamos y les damos el sí, para después estrellarnos con la cruel realidad de que ni son cariñosos, ni son detallistas, ni tienen trabajo, ni coche, ni dinero, ni ayuda en los quehaceres del hogar, ni nada. Pero pues nosotras ya estamos requete enamoradas, comadre. Ay, sí. Igualito los políticos, nos venden la moto, allá vamos a votar y después todo se queda en promesas. Ay, pues fíjese que sí, ¿verdad? Tiene razón, los políticos siempre quedan mal con alguien, pero usted que se queja si ni vota. ¿Y qué? ¿A poco ya porque no voto no puedo opinar? ¿Que no hay libertad de expresión o qué? Mire, los extranjeros en la manifestación de los indignados, ahí están formando parte de la Spanish Revolution, que porque ellos también pagan impuestos, entonces ¿por qué yo no puedo opinar, eh? ¡Ay, pero bueno, cálmese, no se me sulfure! Pues esperemos que los compadres hayan votado por la mejor opción, ¿verdad? Si es que la había. Y que se arreglen todos los problemas en Barcelona y en España. Y bueno, y en el mundo, para que ya se acaben todas esas manifestaciones. Y la juventud tenga trabajo. Y nuestros hijos un futuro sin crisis. Ay, ¿a poco cree que por dos votitos cambiará el curso de la historia de la ciudad y del país? No es tan sencillo. Se necesita más que eso. Y aparte la voluntad de los políticos para sacar adelante el barco. No es tan fácil, comadre, ni que fueran enchiladas. ¡Ya cállese, vieja canija! ¿Cómo es de veras? Mire, por gente como usted tan negativa y pesimista, es que no se mejora la situación económica y seguimos arrastrando la cruz de la crisis mundial, ocasionada por las deudas hipotecarias de los Estados Unidos, esos canijos. ¡Déjese de pensar así! ¿Por qué se me mejoran las cosas? Es cuestión de mentalidad, de actitud, de buena actitud sobre todo. ¿Qué de cómo se organizan los indignados? ¿Tienen de compadre, párele su carro. ¿A poco cree que por la buena actitud y el optimismo desbordante saldremos de la crisis? No, comadre, se necesitan también acciones por parte de los gobernantes que piensen en el bien de la gente y no en aumentar sus cuentas bancarias personales. Ay, comadre, es que se necesitan tantas cosas. Mire, yo, por ejemplo, yo estoy preocupada porque no sé cómo pagaré los libros de los niños del próximo curso escolar. Uy, comadre, tranquilícese, que yo no tengo ni cómo pagar las colonias del curso actual. ¡Qué tragedia las nuestras, de verdad! ¡Qué tragedia! Mejor véngase conmigo. Hacemos la compra y luego nos vamos a ahogar nuestras penas. ¡Ay, caray! ¿Qué pasó, comadre? ¿Que ya se le olvidó nuestro pacto, qué? ¡No podemos beber ni una sola gota de alcohol! ¡No se haga! ¿O qué? ¡Ya no se acuerda, eh! ¡Es verdad! ¡Más triste todavía! ¡Sí! ¡Mucho más triste todavía! Pero, a ver, vamos a buscarle el lado positivo, comadre, para no formar parte de la gente pesimista. Y vayamos al bar a brindar, aunque sea con champín para niños o con un colacao. ¿Cómo la ve? ¡Estupenda la comadre! ¿Usted de qué sabe? ¡Pues vámonos! ¡Vámonos a brindar! Y no solo por las elecciones y las manifestaciones, y por la Spanish Revolution, a vivir por haber, sino también por el optimismo, comadre. Así es, comadre, ¡ajúa! ¡Ajúa, sí, señor! Mai de la vida deixaran la beguda, esperem que realment no beguin alcohol. I la veritat és que la comadre Metge té raó amb això de que hem de ser més optimistes, perquè si bé no ho soluciona tot, sí és un bon començament, no us sembla? Oi tant, per algú s'ha de començar, a poc, eh? Santi? Abandonades? Puede que sí, pero tristes y solas no, porque ellas son muy felices acompañadas de la bebida. Sí, es que se han quedado una mica, diguéssim, solas. Solas y abandonadas, pero sortirán endavant. ¿Vols dir alguna cosa, Mireia? Bueno, quina vida la seva. És que estava una mica en un altre món al meu cap. Pobres dels seus marits i els seus fills. Qualsevol dia els trauran els nens per no tenir cura d'ells i de pas els seus marits els demanaran el divorci. I serà poc càstig realment pel seu comportament, que sempre deixa molt que desitjar. Una més borratxa que ningú i l'altra una infidel. Déu-n'hi-do! Y lo bien que se lo pasan en el bar con sus copas, aparte, sin ellas, ¿de qué nos reiríamos? Doncs sí, però la seva actitud no és la millor, molt d'optimisme, però res d'acció. Su acción consiste en ser felices, però lo que están es tristes. Quines accions? Qualsevol persona, així qualsevol persona actua, no es pot actuar, sempre estan borratxos. Bueno. Entre discussions acalorades de quasi estiu, que encara no ha arribat, però que ja se sent amb les temperatures tan càlides, donem per terminada la nostra tertúlia d'avui. I continuem. Bye. Continuem a l'altre lado del charco, l'espai latinoamericà de Radio Trinitat Vella, el 91.6 de l'FM. Ara donem pas a la recepta d'avui. Bé, el plat que d'avui és originari d'Argentina, com el nostre company, el Santi. Santi? Anem amb la Lourdes Nebot, ara des del telèfon, perquè ens digui com preparar-lo. Bon dia, Lourdes. Què tal la setmana? Molt bon dia, Poli. En primer lloc et vull donar la benvinguda i després m'agradaria fer una abraçada a la nostra amiga Anna. Sí, sí, moltes gràcies. I Anna, que segurament ens escoltarà ara i sempre està en contacte amb nosaltres. Molt bé. I quina recepta ens compartiràs avui? Doncs vinga, com has dit tu, doncs farem el porc agredolç. Si voleu, preneu nota dels ingredients, que seran per dues persones. Doncs vinga, mira, serà mig quilo de carn de porc, 220 grams de pinya de llauna, una cullerada de salsa de soja, una cullerada de vinagre, una cullerada de ketchup, una ceba, un pebrot vermell, dues branques d'api, dues cebes tendres, una pastanaga, dues cullerades d'oli, pebre i sal. Doncs vinga, anem a preparar-ho. Tallarem la carn a tires, de mig centímetre d'ample per dos de llarg. A dintre d'un bol posem aquesta carn amb la salsa de soja, el ketchup, el vinagre i les quatre cullerades de la llauna de pinya. Ho reservem a dintre de la nevera, tapat, amb paper de film. Després, 20 minuts abans de treure aquesta barreja, que la tindrem una hora dintre de la nevera, tallarem la ceba a trossets petits, també tallarem l'api, les cebes tendres, la pastanaga, el pebrot i la pinya. Ho posarem tot a dintre d'un recipient, menys la pinya. I posem oli per sobre, ho barregem i ho posem al microones, a la màxima potència durant 4 minuts. Ho traiem i ho barregem i ho tornem a posar 4 minuts més. Traiem el bol de la nevera i separem la carn i reservem el líquid. Arrebossem la carn amb fècula de blat de moro. Posem la carn a dintre d'un recipient apte pel microones, li posem oli i la fem coure a la màxima potència durant 4 minuts. La traiem, li donem unes voltes i la tornem a posar 4 minuts més. Llavors ja podem afegir les verdures, els trossos de pinya i ho banyem tot amb la barreja que hem reservat i posem sal i pebre al gust i tot junt ho hem de coure durant 3 minuts més. Doncs tot això és el que hem de fer per aconseguir aquesta recepta. Després, Poli, si et sembla bé, podem passar a fer un postre. Sí, em sembla que el postre és català, no?, que m'havies comentat. Aquesta vegada el farem d'aquí, que és la típica crema catalana que tothom coneix. Que bé, sí, sí, perquè la gent també escolti una recepta i sàpiga fer-la, una recepta d'aquí, de Catalunya. Aquesta és molt senzilla i molt fàcil de fer, però s'han de tenir en compte algunes coses, que ara anomenaré. Mira, els ingredients per 4 persones. Necessitarem mig litre de llet, 100 grams de sucre, 4 rovells d'ou, 20 grams de maicena, la pell de mitja llimona i mitja branca de canyella. Primer de tot, hem de bullir la llet amb la pell de la llimona i la branca de canyella i el sucre. Un cop abullit, la deixem refredar perquè els aromes agafin a la llet. Llavors agafarem els rovells de l'ou i la maicena i un rajolí de llet i ho barregem tot amb molt de cuidado. Llavors, quan la llet la tenim freda, ja podem barrejar els rovells, la maicena, amb la llet. Aquesta llet primer la tindrem que colar per treure-li la pell de la llimona i la branca de la canyella. Llavors ho tornem a posar al foc i ho fem coure. Aquest és el moment que s'ha de tenir en compte. S'ha d'anar barrejant, s'ha d'anar donant voltes a poquet perquè la crema a poc anirà agafant consistència. Quan nosaltres veiem que la crema ja és espessa i fina, llavors ja podem apagar el foc. Llavors, seguidament, ja ho tenim que col·locar a les cassoletes de fang individuals i deixem que es refredi. Llavors, hi ha gent que li agrada posar-li el sucre i el crema i hi ha gent que el vol sense sucre. Llavors, això és a gust de cadascú. I es posa a la nevera perquè s'ha de servir fred. D'acord? D'acord, Lourdes. Doncs mira, és que jo ja tinc ganes de tastar aquestes receptes. Que tinguis molt bon dia, Lourdes, i moltes gràcies per la teva trucada. Anna, tu, Poli. I per la recepta, de veritat, que moltes gràcies. Fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve, que vagi bé. Igualment, adeu. Doncs després d'escoltar a la Lourdes amb la recepta, doncs ara amb dues receptes, continuem amb el nostre programa. Et convidem a tu a que ens escoltes, escoltis perquè tenim i si ens envies la teva recepta i nosaltres la compartirem aquí al programa. No cal que sigui de Llatinoamèrica, també pot ser una recepta catalana i així tots aprenem de tots. Pots enviar-la al correu electrònic de l'altre lado del charco @rtb-fm.com i ara mateix continuem amb, la part musical d'avui, que ja tenim a punt el Santi San Martín. Bon dia, Santi. Muy buenos días, Poli. Bon dia, què tens ara per a nosaltres? Hoy les voy a presentar una canción a cargo de Jennifer López y Pitbull, se titula On the Floor. Vamos a escucharla y de regreso la comentamos un poquito. Hey, oh, hey, oh, hey, let's take the whole world on the ride. J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. Hey, oh, hey, oh, hey, let's take the whole world on the ride. Mr. Worldwide, dale, get on the flow, dale, get on the flow, dale, get on the flow, dale, get on the flow, dale, get on the flow, dale, I want the whole world to. Get on the flow, dale, get on the flow, dale, get on the flow, dale, get on the flow, dale, I want the whole world to get on the flow, dale. I'm loose, loose, and everybody knows I get off the chain, baby, it's the truth, it's the truth. I'm like Inception, I play with your brain, so I don't sleep or snooze, snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no, cause you will lose, yeah. Now pump a pump pump pump it up and back it up like a Tonka truck. That badonka donk is like a trunk full of bass on an old school Chevy. Selling Trey Donka donk. All I need is some vodka and some chunky conk and watch a chico get donkey conk. Baby, if you ready for things to get heavy, I get on the floor and act a fool if you let me. Lolly, don't believe me, just bet me. My name ain't Keith, but I see the way you sweat me. L.A., Miami, New York, say no more, get on the floor. Dance the night away, live your life and stay young on the floor. Somebody drink a little Bueno, què les pareció este tema de Pitbull? A mi em sembla molt maco, m'agrada molt el vídeo perquè crec que és diferent a la resta de vídeos que ha presentat aquesta noia. Sí, a part acompanyada de Pitbull i con un doble paper en este vídeo. Jo penso que utilitza molt el seu físic per vendre els discos. Jo penso igual que tu, Mireia, fins i tot em sembla que aquesta vegada ha utilitzat també l'èxit de la cançó tan coneguda a nivell mundial, La Lambada. Sí, porque cuando comienza On the Floor pareciera como que comienza cualquier versión de Lambada, ¿no? Además creo que también le favoreció mucho el alcance masivo que tiene el programa American Idol, ya que fue ahí donde presentó por primera vez. Sens dubte que esta dona sap utilitzar molt bé la mercadotecnia. Sí, también que logró estar dentro de los Hot 100 de la revista Billboard, casi que tenía el tiempo sin conseguir. En fin, que esta mujer neoyorquina, pero de padres puertorriqueños, sabe lo que se hace. Y para continuar con la música, ahora escucharemos a Luis Fonsi con una canción diferente a lo que nos tiene acostumbrados, ya que él se caracteriza por cantar y componer canciones muy románticas y está más que de romanticismo, nos habla de lucha. Escuchemos su canción titulada Grita. Cuando el aire se agota y te aprietan las botas de tanto andar. Cuando la cuenta es injusta y lo que más te gusta te sabe mal. De repente el disfraz de un soldado valiente te queda pintado. paso al frente, porque son urgentes las cosas que siempre has callado. Que nunca ladrado te sentirás como un disco olvidado que nadie ha tocado, resonarás porque nadie firmó con su sangre una ley que te quite el derecho de pasar al frente y mostrar los dientes soltando la voz de tu pecho. Tens tota la raó, eh, Santi? Aquesta vegada, més que de molt, la cançó ens, ens convida a lluitar. Sí, sí, és un èxit total que el que ha aconseguit este chico con su nuevo álbum que lleva por nombre Tierra Firme. I a tu, Mireia, què et sembla aquesta peça musical? Em sembla molt bona, sobretot perquè és diferent al que normalment fan Luis Fonsi. Més bé s'assembla al tipus de música que fa Juanes, encara que també m'agraden les seves altres cançons romàntiques que ha tingut al llarg de la seva trajectòria. 20 años de edad por allá de 1998 hasta antes de este disco nuevo. Ya que habla de no, Juan... Sí, sí, perdona, perdona. No. Sí, és que el que deia és això, que ell ens té acostumats a cançons sobre l'amor i el desamor des de sus comienzos, des del començament de la seva trajectòria, que és veritat, des de fa 20 anys que la té. Doncs ja escoltem a aquest noi, a Fonsi, Luis Fonsi, que se m'ha anat del nom, eh? Santi, i moltes gràcies per aquesta selecció, no sé si vols dir alguna cosa més. No, vale, muchas gracias, Poli. Ho sento, a veure, tallat una mica el Santi, és que em sembla que... Me malé, iba muy... Ho sento. Doncs després d'aquesta selecció musical, el temps és que s'ha vingut de sobte. Ens ha vingut a sobre. Sí. Sí, sí, és que després de les eleccions és una mica complicat deixar de parlar de les manifestacions, de les eleccions i tot, i sí, s'ha anat del temps. Moltes gràcies, Mireia, per la teva ajuda aquest dia. Molt bon dia a tothom. I a tu també, Santi. Gràcies, Poli. També a la Noemí, que ha estat amb nosaltres, i també a... Gràcies. I també a Mari. No te m'has oblidat, Mari, eh? També a la Mari, que ha estat aquí a les vies de so. I ja ens anem. Moltes gràcies a tots els que han escoltat de l'altre lado del charco, l'espai llatinoamericà de Radio Trinitat Vella. S'acomiada de tu, la Poli Hernández. Que tinguis una excel·lent setmana i no oblidis. Ens escoltem dilluns d'11 a 12 del matí. Molt bon dia. Adeu-siau.